I też chciałbym, aby Państwo w tych dźwiękach znaleźli coś dla siebie. Z okazji dziesięciolecia istnienia albumu Blackbird, nowozelandzkiej formacji Fat Freddy's Drop, ukazała się płyta z remiksami piosenek z tego właśnie krążka. Mam swoje ulubione typy i dzisiaj specjalnie dla Państwa je wyemituję.

Get them bones into water. Leave them all day. Get them bones into water. Get them bones. Leave them all day. Get them bones. Good things take time to do now. So I'ma take my time with you. Down here we may make it over. The road is on but makes it stronger. And life is such a list to be. Stay a while now you might see. See me when those rainy days. The best days yet to come my way. Feels so good to me, yeah. Can't get enough of them bones, baby. Get them bones in the water. Get them bones. Leave them all day. Leave them all day. Get Najpierw Nightmares on Wax, potem Jazzanowa, a potem Dub Pistols i Freestylers. A teraz Hania Rani z ostatniej płyty. Piękna ta Hani Rani z nowej płyty Ghost. Dziś w audycji Jazz and Bass Hello, Dancing with Ghost, Komeda, The Boat, Moans i 24.03. A propos polskich nowych płyt, no to fragmenty hardcore z Piętego i pokaz slajdów Kwiatu Jabłoni właśnie przed nami.